Pedreguer a la Xara han fet una carretera per anar als pedregueros a vore la carnicera. Rosario la carnicera hasta que s'ha rapa i clara de vore que el pedreguero no s'acoste Xara. De la Xara no la vull i de Ondara no dic res. Ja l'entrarà Pedreguer la primera vegada